Book 2 4 4 4 في المدرسة w szkole w szkole أين نحن؟ Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? نحن في المدرسة Jesteśmy w szkole. Jesteśmy w szkole. عندنا صف. Mamy lekcje. Mamy lekcje. هؤلاء هم التلاميذ. To są uczniowie. To są uczniowie. هذه هي المعلمة. To jest nauczycielka. To jest nauczycielka. هذا هو الفصل. To jest klasa. To jest klasa. ماذا نعمل? Co robimy? Co robimy? نحن نتعلم. Uczymy się. Uczymy się. نحن نتعلم لغة. Uczymy się języka. Uczymy się języka. أنا أتعلم الإنجليزية. Ja uczę się angielskiego. Ja uczę się angielskiego. أنت تتعلم الإسبانية. Ty uczysz się hiszpańskiego. Ty uczysz się hiszpańskiego. هو يتعلم الألمانية. On uczy się niemieckiego. On uczy się niemieckiego. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. My uczymy się francuskiego. My uczymy się francuskiego. أنتن تتعلمن الإيطالية. Wy uczycie się włoskiego. Wy uczycie się włoskiego. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Oni, one uczą się rosyjskiego. Oni, one uczą się rosyjskiego. تعلم اللغات شيء ممتع. Nauka języków jest interesująca. Nauka języków jest interesująca. نحن نريد أن نفهم الناس. Chcemy rozumieć innych ludzi. Chcemy rozumieć innych ludzi. نريد أن نتكلم مع الناس. Chcemy rozmawiać z ludźmi. Chcemy rozmawiać z ludźmi.